Matagal nang usap-usapan sa amin sa Santa Quiteria ang tungkol sa di umano'y dugo ang lalaking pag-alagala. Kadalasan itong nagbibigay ng takot at pangamba sa mga dayo at hindi pamilyar sa aming lugar. May isang paboritong kwento ang mga mangingisda. Bukod kasi sa may katotohanan ay may hatid pa iyong aral. Ang kwento ng tatlong mangingisda na pinaniniwala ang may kaibigang isang mabuting sirena. Karaniwan nang umaabot lamang sa dalawang banyera ang huli ni Abner, Into at Hamin. Nasanay na sila sa ganun kakaunting isda mula nang pasukin ng mga yate ni Don Simon ang katubigan ng Santa Quiteria. Papaano ba namang makakalambat ang maliliit na mangingisdang tulad nila kung bangkang demotor lamang ang kanilang gamit at isang lambat? Kumpara sa isang dosenang barko na nakakapagbitiw ng naglalakihang lambat sa buong karagatan. Halos lahat nga ng isda ay sa tropa ng mayamang matanda na pupunta. Ang iba tuloy sa mga dati ng mangingisda ay napilitan na lamang na mamasukan bilang tauhan ng matanda. Matustusan lamang ang pang-araw-araw na pangangailangan. Wala na rin nga namang kasing saysay na makipagsabayan pa sila rito. Sinubukan na rin ni Abner na mamasukan kay Don Simon. Isinama sila sa isang barko na tumatawid sa naglalakihang alon ng Dagat Pasipiko. Tuna raw kasi ang huhulihin nila. Hindi biro ang nagngangalit na mga alon. Kung hampasin nito ang kanilang sasakyan, ay parang desidido ang kalikasan na wasakin ito. Bukod doon ay talagang napakalamig ng panahon sa gitna ng kawalan. Lagi tuloy may baong alak at sigarilyo ang mga ito upang labanan ang lamig. Kaya naman nila ang alon, lamig at panganib. Ang hindi nila makayanan ay ang pamamalakad ng Don. Kapag sa palagay nito ay kaunti ang kanilang huli, binabawasan din ito ang sweldo nila. Depende pa ang bayad sa kanila kung babae o lalaki ang nahuling tuna. Mas mahal daw kasi ang mga babae. Ngunit pagdating naman sa merkado ay hindi na inuusisa pa ng mamimili kung lalaki ba o babae ang isda. Pareho lamang ang presyo na lubhang napakamahal. Malinaw na dinadaya sila, kung kaya nagpasya ang tatlo na bumalik na lamang sa kanilang maliit na bangka. Kahit papano kasi ay solo nila ang kita. Hindi pa nila aalalahanin kung kakaunti ang kanilang huli. Wala na ring magkakaltas ng sahod nila. May kanya-kanya ng pamilya ang tatlo. Si Abner ay may asawa at dalawang anak. Si Into ay tatlo ang anak. Sa misis nitong nagbubuntis pa para sa ika-apat. Samantalang si Hamin ay hinihintay pa lamang na maisilang ang unang anak nilang mag-asawa. Kailangan-kailangan nilang kumayod. Kaya naman araw-gabi silang nasa laot. Hindi na nga pantay ang kulay ng balat ng mga ito dahil sa pagkababad sa initan. Ngunit lahat naman ng sakripisyo ay nagbubunga. Kahit papano kasi ay paunti-unti silang nakakarami ng huli. Ang dating dalawang banyera ay naging tatlo, hanggang sa maging apat at patuloy pang nadagdagan. Marami ang nagulat sa biglang pagdami ng huli ng tatlong mangingisda. "Abner, iho, saang banda pa kayo nang huhuli at tila bagay magandang pwestuhan?" Tanong ng isang matandang mangingisda. "Naku, tatang, nangangahaso kaming lumayo sa nakasanayang bahagi ng dagat. Pumapalaot talaga kami sa malalalim na parte." Ang tugon ng tinanong, bago pinitik ang dulo ng sigarilyo. "Pwede bang makasama sa inyo minsan? Makatikim man lang ng maganda-gandang biyaya ng karagatan." Tanong muli ng matanda. Nagkatinginan ng tatlong mangingisda. Pagkakuway, binulungan ni Abner ang matanda. "Kayo hong bahala. Pero sana, kung ano man ho ang inyong makita at marinig, ay sa atin na lamang. Huwag na ninyong ipagsabi." Isinama na nga ni Abner ang matandang kakilala. Ngunit pagdating sa laot at nang nagsimula ng magtrabaho ang tatlo, ay naalarma ito sa nasaksihan at narinig na tunog. "Tatang Apin, huwag na ho sana ninyong ipagkakalat." Muling paalala ni Abner sa matanda. At bilang isang taong may isang salita, ay nagsawalang kibo na lamang ang matanda. Pagkarating sa dalampasigan, ay pinartihan naman ng tatlo ang matanda. Ibinigay pa rito ang dalawang malalaking tulingan na nalambat, Ngunit yun na ang una at huling pagsama ni Tatang Apin kina Abner, na pinagtaka naman ng mga tao. Malaki-laking pera ang naiuwi ni Tatang Apin sa kanilang pamilya ng araw na yun. Ngunit bakit kaya hindi na ito bumalik sa grupo ni na Abner? May nangyari kayang hindi maganda habang nasa laot ang mga ito? Marami ang nagtanong kay Tatang Apin kung ano ba ang sikreto ng masaganang huli ng grupo. Subalit na natiling tikom ang bibig ng matanda. Nanatiling misteryo ang kasaganahan ni na Abner. May ilang grupo pa ang nakisabay sa mga ito upang magtungo sa laot. Nagbabaka sakaling maambunan ng grasya. Subalit tila napakailap na mga isda kapag may kasama ang tatlo. Kakaunti o minsan ay wala halos dala ang mga ito kapag bumabalik sa dalampasigan. Para namang inilalaan lamang kina Abner ang mga isda, anang isang manging isda. Bakit kapag sumasama tayo ay daig pa ang nilimas ang karagatan at walang kalaman-laman? Ano kayang sikreto nila? Parang ipinagdaramot sa atin ah. Wika naman ng isa pa. Isa naman ang umalma. Paanong ipinagdaramot? Sinasama nga tayo, hindi ba? Si Tatang Apin nga nakaranas ng kasaganahan ng huli nila. Isa pa kung ipinagdaramot sa atin, edi sana kapag kasama natin sila sila lamang ang may huli. Ang kaso, pati sila ay wala rin. Pare-pareho tayo. Talaga nga namang katakataka. Umugong tuloy ang chismis na may kaibigang sirena ang tatlo. Maaari daw na ang sirena ang nagbibigay ng masaganang huli sa mga ito. Kaya ayaw ring magkwento ni Tatang Apin. Siguro daw pinatahimik ito ng nilalang na yon. Marahil ay sadyang para lamang kina Abner ang mga isda. Kaya kahit sumama pa ang ibang manging isda, ay hindi binibigyan. Nakontento na lamang ang mga taga Santa Quiteria sa ganoong isipin. Maging ang tatlong manging isda kasi ay tumatangging kumpirmahin ang mga hinala. Ngunit kung ang mga simpleng mamamayan ay hindi na nag-urirat pa, hindi si Don Simon. Hindi ito makakapayag na may mga maliliit na manging isda ang nakahanap ng mainam na pwesto para sa pangingisda. Pakiramdam nito ay naaagawan siya ng kasaganahan. Hindi ito naniniwala na may sirenang tumutulong kina Abner, kung kaya pinamanmanan nito ang tatlong manging isda. Baon ang gasolina para sa motor ng bangka, ilang puso na may lamang kanin, delatang ulam, kape at termos ay sama-samang nagtungo sina Abner, Imto at Hamin sa kanilang bangka. Papalaot na silang muli. Makikita sa kadiliman ng gabi ang pagkislap ng sigarilyong nakaipit sa bibig ni Abner. Iyon ang napansin ng isang lalaki na nanghahalungkat ng kanilang bangka. Kaya inalerto nito ang iba pang kasama upang tumalilis. Hoy! Sinigawan ni Hamin ang mga nakitang mga lalaki bago tumakbo upang sawatahin ang mga ito. Napatakbo rin si Abner at Imto nang makita ang mga pangahas sa kanilang bangka. Nagpambuno ang mga ito. Nagpalitan ng suntok, sipaan at hampas. Hindi na napansin ni Abner na tumilapon na ang sigarilyo sa kanyang bibig. Sunod-sunod na pagsabog ang gumulantang sa dalampasigan ng Santa Quiteria. Napasugod ang mga residente sa tabing dagat. Napakalaki ng apoy na nilikha ng pagsabog ng bangka ni na Abner. Nadamay pa ang ilang katabing bangka. Makikita ang mga lasog-lasog na katawan ng mga lalaki, hindi na makilala pa. Walang makalapit sa pampang, dahil maya't maya ay mayroon pa rin pagsabog na nagmumula sa bangka ni na Abner. Habang nagliliyab ang gilid ng karagatan, ay nagwika si Tatang Apin. Iyan ang dahilan kung bakit maraming huli si na Abner. Nanahimik lamang ako dahil bago ko pa malaman ang kanilang sikreto, ay nakapangako na akong hindi ipagsasabi ang aking matutuklasan. Ilang dekada na rin ang nakalipas mula nang mangyari ang trahedyang yon. Naging kwentong bayan na at ipinagpasapasahan na ng iba pang manging isda sa aming lugar. Hindi mamatay-matay ang kwento ni na Abner. Dahil may mga nagsasabing gumagala pa rin ang kaluluwa ng mga ito. Minsan daw ay bumibili pa rin ng sigarilyo si Abner. Malalaman mo lang na siya nga ito kapag may bahid ng dugo ang perang kanyang ibinayad. May ilang pagkakataon din na may makikisindi sa'yo at magugulat ka na lang dahil ang ibabalik sa'yo ay isang duguang sigarilyo o lighter. Ilan ang minalas na napatitig sa mukha ng kaluluwang ito. Hinding-hindi nila malilimutan ang wasak na mukha nito na halos humiwalay na ang panga. Marahil, nagbababala pa rin ito kung anong klaseng kapalaran ang sasapitin ng mga gumagamit ng dinamita.